crazy things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. The sky. Nowe nagranie Aretha Franklin. Czekaliśmy bardzo długo na jakąś nową płytę i ona będzie. Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Tak będzie zatytułowany ten album, a to nagranie państwo znają troszkę w innym wykonaniu. Rolling in the Deep. Adele kiedyś śpiewała ten utwór. Aretha Franklin nieco go zmodyfikowała o nagranie jeszcze z lat 70. i tak oto powstała jej własna wersja. Skoro mówimy o nowościach, nie możemy absolutnie zapomnieć o nowej płycie Prince'a. Elephant, elephant, elephant, full of full, elephant, elephant, elephant, ball of boys, elephant, girl of rose, full of food, elephant, food, elephant, grill of food, elephant, girl of food, elephant, elephant, elephant, ball of food. Pilifi, bullifil, nidifi, tutu, ratifi, catifi, catifies. Elifi, fjordifi, lullifi, catifi, infernifi, salifim, adifi, shilifi, nidifi, belifi, delifi, olifi, belifi, nidifi, adifies. Boy trouble. The army cold and we rockin' purple lips just to match what's on the toe. Look me up and down if you wanna see me. You can take my hand and diddy diddy, honey bunny, don't be sleepy. You gotta start with the bang, and all I know is to take more than six times, maybe nine times. I understand that fine line. Baby, back on up. I'm the tornado in your alley and that whoop up on. for balafa, delifi, elephant, delifi, salafan, for the fact. Whenever we come around, you need to clarify and do the food, elifi, scarafi, elifi, malafa, dralafa. When you look into my eyes, they look like you just seen a phantom. Take a minute, collect it, recognize it, and respect it. You running around in these circles, wondering if I can see the Urkel and the Urkel. Be cool, cause I'm rolling with some beauties deep end of the gene pool. Am I fly guy? So hot, beware of the steam, I'm boiling on the stove top. This is for my big fine ladies, breaking hearts everywhere we go. If you see us in your city, best believe it's boy trouble. 99 problems. These boys not one. Riding with the top down just for fun. Throw a million kisses, every boy gets one. Head back, hands up, nails done, causing boy trouble. They don't give up. Whenever we come around, here come the boys. Boy trouble. They don't give up. Whenever we come around, here come the boys. Trouble. Tufu, Olafo, Bilafin, Clolafos, Jollifars, Elephant, Calafos, Never we come around, boy trouble. Prince i Third Eye Girl. Znakomita płyta. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy jeszcze się z nią nie zapoznali, zrobią to i będzie się Państwu podobała. Dobry wieczór. Adam Pierończyk w naszym studiu. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo, że przybyłeś do nas tak daleka. O tej porze zwłaszcza. Z góry chciałem przeprosić za mój głos, bo atakuje mnie cały dzień. Dziś katar, jakieś przeziębienie, ale bardzo nie chciałem rezygnować ze spotkania z Tobą. Więc... Dziękuję Ci bardzo. Adam Pierończyk jest dyrektorem artystycznym Jazz Sopot Festival, który rozpocznie się w przyszły weekend i w tym roku będzie zdecydowanie dłuższy niż rok temu, dwa lata temu, to już 5 dni. Tak, w tym roku udało nam się rozszerzyć formułę aż do 5 dni. 5 dzień to będzie niedziela. Ja nazywam to takim swoistym dniem otwartych drzwi, ponieważ będzie to jeden koncert specjalny ze specjalnym zespołem, a konkretnie Big Bandem festiwalowym. To się będzie nazywało Sopot Jazz Festival Big Band, złożony specjalnie na tę okazję, na ten jeden koncert z czołowych trójmiejskich muzyków i muzyków polskich. A gościem specjalnym będzie nasz legendarny saksofonista Jan Taszyn-Wróblewski, któremu dziękuję tutaj też na antenie za przyjęcie zaproszenia. Jana poprosiłem również bardzo o to, żeby podzielił się z nami przed samym koncertem swoimi wrażeniami z udziału w naszym festiwalu, właściwie w jego pierwszej edycji już w 1956 roku. Bo to jest kontynuacja tamtego festiwalu. Ja tak to widzę, szczerze mówiąc, tak to widzę, więc ja zdecydowanie jawnie nawiązuję do tej tradycji i cieszę się, że Jan będzie mógł nam opowiedzieć o swoich wrażeniach. Tam podobno przyjechało około 30 tysięcy słuchaczy, to jest po prostu niewyobrażalne w dzisiejszych czasach. Bo to była muzyka ze zgniłego zachodu, to było coś zupełnie nowego, a jednocześnie bunt przeciwko tamtym czasom. Tak, odwisz. Powiedz mi, Adaś, jaka jest twoja rola na tym festiwalu? Czy ty będziesz tam grał? Nie, ja zdecydowanie odcinam się od mojej postaci jako artysty. Od samego początku, to jest czwarta edycja pod moim kierownictwem. Dla mnie od samego początku było jasne, że moją rolą jest tam profil artystyczny tego festiwalu, przygotowanie programu i no, że po prostu nie będę, jak ja to nazywam, prężył mózgów jako muzyk, bo mijałoby się według to mnie z sensem i poza tym ja się naprawdę rozpływam w roli dyrektora przez te kilka dni, znaczy dyrektora artystycznego. Oczywiście to nie jest stricte stanowisko z biurkiem, fotelem, pokojem w jakiejś instytucji. Ja po prostu jestem tam, tak jak mówię, jako twarz festiwalu przez te kilka dni i wielką przyjemność sprawia mi przebywania, przede wszystkim przemienienie się w słuchacza na te kilka dni, a ja z wielką przyjemnością bywam na wszystkich koncertach. Czym kierujesz się przy wyborze artystów? Głównie chodziło mi o to, żeby przedstawiać co roku trójmiejskiej publiczności muzyków, którzy rzadko w naszym kraju bywają, którzy są świetni, zjawiskowi oryginalni, no a często jednak nie zapraszani na większość festiwali, bo po prostu nie są wypromowani. Tak naprawdę tak. A czy nie grają zbyt trudnej muzyki? Nie. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że słuchaj, nie mamy się co oszukiwać. Jeżeli jakiś muzyk dostaje kontrakt w wytwórni płytowej, są to najczęściej wytwórnie, te wytwórnie są najczęściej w prywatnych rękach i to, czy dany muzyk zostanie zatrudniony przez daną wytwórnię, to jest tylko i wyłącznie wyznacznik gustu danego producenta, czy właściciela wytwórni płytowej. To nie znaczy, że jeżeli ktoś nagrywa dla jakiejś prestiżowej wytwórni, patrząc z naszej perspektywy polskiej, jak to kiedyś mówiliśmy, zachodniej, czyli zagranicznej, to nie znaczy, że to jest, że tylko ten jedyny muzyk, temu jedynemu muzykowi należał się ten kontakt z danym wytwórni. To po prostu jest splot szczęścia, odpowiednich kontaktów, nawiązania tych kontaktów w danym momencie, no i właśnie przypadnięcia do gustu danemu producentowi, nic więcej. Oczywiście są to dobrzy muzycy na ogół, ale nie są to jedyni muzycy, którzy na taki kontrakt by zasługiwali. Tak samo jest zatrudnianie muzyków na festiwalach. Często oddajemy się tak zwanemu owczemu pędowi, jak ja to nazywam. Musi być gwiazda, dlatego ja to z jednej strony rozumiem, ponieważ wiele festiwali funkcjonuje jako festiwale komercyjne, czyli oczywiście organizator danego festiwalu również z tego żyje. Więc wiadomo, że wtedy gra Pat Metheny na każdym festiwalu, prawie już w każdym polskim mieście, Bobby McFerrin czy Cassandra Wilson. Mnie się to kojarzy z chodzeniem do kina na ten sam film. Mówię wprost, a wiesz, tego się nie robi. Dobrze. Chodzisz do kina na ten sam film? Nie, chodzisz cały czas do kina nie, natomiast no później sobie w domu oglądam czasami filmy. A w domu może sobie każdy robić co chce. Które bardzo lubię. A propos Cassandry Wilson, to żebyśmy nie przegadali całej audycji, to za wszystkie chwilę nazwiska, które wymieniłem, które się powtarzają, oczywiście są świetne, ale tak jak mówię, no, jeżeli będziemy się kręcić cały czas wokół tych kilku nazwisk ogranych, tak zwanych kasowych, to będziemy stać w miejscu, a przede wszystkim w miejscu będzie stać publiczność. To jest też nie fair w stosunku do publiczności. Za chwilę Cassandra Wilson, wyobraź sobie, że zaśpiewa w naszej audycji, ale będzie to niezwykła okoliczność przyrody, ponieważ chciałem jeszcze nawiązać do nowej płyty Prince'a. Kilka lat temu ukazał się album wydany przez Blue Note, gdzie muzycy jazzowi oddali hołd Prince'owi, grając jego kompozycję. I w tym nagraniu pojawi się gość twojego festiwalu. Ciekaw jestem, czy odgadniesz, który. Myślę, że Greg Cosby. Got the butterflies all the time. Don't make me chase you, even doves have how can you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding, maybe I'm just like my father too bold. Maybe you're just like my mother, she's never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like. Podobało ci się to nagranie? Podobało mi się, tak. Wprawdzie rozmawiałem cały czas z tobą, tak. Ale miałem się z tobą. Gregos B., Bob Belden i Cassandra Wilson śpiewała When Doves Cry, Blue Note Plays Prince. To jest album z 94 roku. Rację, tak. Tak, Gregos B., oczywiście. No właśnie, kto obok Grega Osbiego wystąpi na festiwalu? Zaczynamy w środę 8 października w nowej sali, którą będziemy w tym roku próbować. To będzie nasza premiera w Teatrze Wybrzeże, a konkretnie na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Wspaniały budynek, nowoczesny, naprawdę rewelacyjnie rozwiązany architektonicznie i ja swego czasu miałem przyjemność być tam na dwóch, trzech spektaklach Teatru Wybrzeże i stwierdziłem, że ten budynek, że ta sala bardzo dobrze brzmi również i wpadłem na pomysł, że można by robić tam na przykład koncerty akustyczne i takim koncertem akustycznym bez nagłośnienia nasz tegoroczny festiwal zaczniemy, a będzie to Jon Irabagon, średniego pokolenia saksofonista, jeden z najbardziej wybijających się obecnie. W ciekawym trio z dwoma zasłużonymi weteranami, kontrabasistą Markiem Alejasem i Barry Altschulem na perkusji. Ja się doczytałem, że on wygrał konkurs Teloniusa Monka. Aerobagon, tak, tak, tak, kilka lat temu. Kilka lat temu i od razu mnie to jakoś tak aż podniosło na duchu, bo Thelonious Monk należy do moich ulubionych pianistów jazzowych w ogóle wszechczasów. Pomyślałem sobie, to ciekawa postać musi być. I to zaraz, bo wróćmy jeszcze do początku twojej wypowiedzi. Nie będzie żadnego nagłośnienia, wszystko będzie akustycznie? Tego dnia nie. To jest stricte akustyczny koncert. To znaczy, oczywiście kontrabas będzie podłączony pod piecyk, ale nie będzie mikrofonów, nie będzie systemu nagłaśniającego żadnego. Czyli musi być idealna cisza na sali. Oczywiście. Będzie. O, fajnie. Kto jeszcze? Później tradycyjnie, jak w każdy czwartek na naszym festiwalu, przenosimy się do legendarnego i znanego na całą Polskę klubu Spatif, Nieopodal zresztą, przy Monciaku. Tam wystąpią dwa zespoły. Pierwszy to duet szwajcarski, Andrea Scherer, wokalista, i Lukas Nigli, przepraszam, perkusista. Dość nietypowy skład, bo tylko głos i instrumenty perkusyjne. Ten głos jest niekiedy przetwarzany, w tym wypadku przez elektronikę. Ja osobiście nie byłem na takim koncercie jeszcze nigdy, także jestem bardzo ciekawy. A drugi zespół tego jest taki, przepraszam ci, taki artysta brytyjski, Herbert, który właśnie tak robi, że sampluje swoje głosy, instrumenty różne w czasie koncertu i później zrobi z tego jakąś gigantyczną orkiestrę. Także są tacy artyści, którzy to robią. To ciekawy bardzo pomysł. No oni dużo improwizują przede wszystkim, to jestem bardzo ciekawy tego koncertu. Druga część tego wieczoru to będzie polskie trio RGG z niemieckim czołowym saksofonistą tenorowym Matthiasem Schubertem. Jestem ciekawy tego spotkania. To jest taki projekt w sumie festiwalowy zainicjowany przez ze mnie i na nasze zamówienie. Panowie poznają się dopiero w przyszłym tygodniu, przygotowują jakiś program razem, więc jestem ciekawy. Dla mnie to będzie takie zderzenie trochę ognia z wodą, ponieważ Matthias jest bardzo żywiołową postacią, żywiołowym artystą, a koledzy z RGG no dość różnią się od niego, powiedziałbym, estetycznie. Są bardziej przedstawicielami, nie wiem, jak to często jest nazywane, europejskiej estetyki, czyli spokojniejsze. Dla mnie to jest takie spotkanie ognia z wodą, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się narodzi jakiś nowy, ciekawy pierwiastek z tego spotkania. Później? Później przenosimy się do głównego miejsca festiwalowego, a będzie to Zatoka Sztuki, jak co roku. Tam tak naprawdę blok koncertowy mamy podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest główna scena w sali kryształowej. Zazwyczaj występują tam dwa zespoły, a później przenosimy się do takiego improwizowanego, prowizorycznego, jak ja to nazywam, klubu jazzowego, i w tym celu zawsze wynajmujemy namiot, który jest dosłownie doczepiony od strony morza na samej plaży do Zatoki Sztuki. Tam ustawiamy już kanapy, jest bardziej luźna atmosfera, może sobie usiąść z jakimś napojem i właśnie poczuć się w klubie jazzowym. Ja osobiście to często podkreślam, gdybym występował na tym festiwalu, to wręcz wolałbym chyba nawet na wiocie wystąpić, bo tworzy się tam naprawdę wyjątkowa atmosfera. I tego dnia zaczniemy od hinduskiego wirtuoza perkusji. Będzie to Trio Gurtu. Ja jestem szczęśliwy, że udało mi się namówić go do występu z recitalem solowym. On zazwyczaj często występuje ze swoimi zespołami, a uważam, że jest na tyle ciekawym artystą, że warto go przedstawić publiczności właśnie w tej bardziej typowej roli, czyli jego samego z całym instrumentarium. To jest niesamowity perkusista. Może wrócimy jeszcze do tej rozmowy, żeby znowuż nie było za dużo słowa. Przygotowałem utwór, bardzo jestem ciekaw twojej opinii. Trylog Gurtu oczywiście, natomiast dużo będzie elektroniki. Posłuchajmy. elementy hinduskie. Jak nazwałeś ładnie to nagranie? Taki two-step? No to jest czysty two-step. Stylistyka two-step. Już zaskoczyłeś mnie. Tak, pomyślałem sobie, że być może sprawia ci ty przyjemność. Tak. Tylok Gurtu, o czym wspominałem poza anteną, wykorzystuje również nie tylko instrumenty akustyczne, perkusyjne, ale również elektronikę. Tak jak byłeś uprzejmy wspomnieć, wybitny to perkusista, którego perkusjonista, którego głowie gra rytm i to niesamowity rytm. Kto jeszcze obok Tryloka Gurtu? Po Triloku tego dnia, czyli w piątek za to sztuki wystąpi Trio Basilo. Dość egzotyczne i ciekawa mieszanka muzyków, bo członkiem jego jest przede wszystkim serbski pianista mieszkający w Paryżu, Bojan Zi, czyli Zulfi Karpasic. Dosyć ciężkie nazwisko. Algierski perkusista Karim Ziad, również mieszkający w Paryżu i również mieszkający w Paryżu francuski saksofonista tenorowy Julien Laurent. Panowie grają od wielu, wielu lat razem, przyjaźnią się i właśnie tworzą trio Basilo. No i później w naszym improwizowanym klubie jazzowym na parterze tego dnia wystąpi szczołowy puzonista Grzegorz Nagórski, również z premierowym kwartetem na zamówienie naszego festiwalu. Ja to nazywam trochę taki paneuropejski kwartet, ponieważ będzie tam muzyk z Niemiec, a konkretnie kontrabasista Manfred Brendel, austriacki perkusista Clemens Martel i pianista z Budapesztu Kalman Ola. Grzegorz również będzie przygotował premierowy program na ten festiwal, więc jestem bardzo ciekawy. Następnego dnia również za to też... Czyli 11 października. Tak, to był piątek, sobota, następny dzień za to te sztuki. Tutaj pojawiają się dwie legendy jazzu. Jedna już przez ciebie wspomniana i puszczona, czyli Greg Osby, który wystąpi ze szwajcarskim Trio Wein, a później kontrabasista, w sumie nasz sąsiad, bo Czech, Mirosław Witosz, również z recitalem solowym, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jest on od dziesiątek już lat dosłownie do dziś bardzo, bardzo cenionym wirtuozem kontrabasu. Niesamowitym, przepięknym brzmieniem i zapierającym dech w klatce piersiowej. A później się okaże, że w Rumunii też jazz grają, tak? W Rumunii grają również jazz, aczkolwiek specyficzny, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić rewelacyjnego pianistę z Bukaresztu, Mircea Tiberiana, który również przygotuje premierowy program w takim mieszanym polsko-rumuńskim składzie, w którym pojawi się on na fortepianie, młoda wokalistka Nadia Trochin i trzech polskich muzyków, Michał Jarus na kontrabasie, Sebastian Frankiewicz na perkusji i Jurek Małek na trąbce. Programem będzie z tego, co Mircza przekazał, będą to melodie z przedmieści Bukaresztu zaaranżowane specjalnie. To bardzo ciekawe, tak. Myślę, i 12, o czym wspominałeś, orkiestra pod dyrekcją właściwie... Oli Tomaszewskiej. Tak, Oli Tomaszewskiej. Z gościnnym udziałem Jana Wróblewskiego. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Ja dziękuję. Zapraszamy kolejny weekend do Sopotu. Dużo fajnego... Znaczy dużo wcześniej, bo już w środę. Tak, już w środę się zaczyna. Tak. 8 do 12 długi weekend w Sopocie macie. Tak. Ja proponuję przyjechać już w poniedziałek na cały tydzień do Sopotu. Zapraszamy bardzo serdecznie na Sopot Jazz Festival. Adam Pierończyk, znakomity polski saksofonista, dyrektor artystyczny festiwalu, był dzisiaj naszym gościem, a my zaglądamy do naszego czarnego kalendarza. If there was more love for your brother, suffer if that was my love for your brother. But these are trying times, yes it is. I say man is always talking about his inhumanity to man, but what is it trying to do to make it a better man? If there was more love for your brother, but these are trying times. Trying times. Yeah, that's what the world's talking about. 69 lat temu urodził się Donny Hathaway, jeden z największych wokalistów naszych czasów. Niestety zbyt wcześnie od nas odszedł. Wspominałem Państwu, że dużo nowości będzie Naomi Shelton i Gospel Queens. Kolejne wydawnictwo z Dapton Records, płyta wydana w tym roku, Cold World. Przed nami nowe nagranie Janelle Monáe. Oh, piękna, świetnie śpiewająca Janelle Monáe. To jest piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rio 2. I to już prawie wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowałem. Iwanka Kunewa zrealizowała audycję, poprowadził ją Hirek Wrona. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie naszego spotkania nowe nagranie Mary J. Blige. Dobranoc Państwu. The rest of my days unhappy. Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. I don't wanna be around me, around me. And I don't blame you if you're blocking all my calls. Been no why since I've been sleeping soundly. Most nights I lie awake between 2 and 4. Work is stressing me out, and after all this time, it's still never enough. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. I care more about what you think than I care about the music. When I get cross with you, I'm surprised you care at all. I figure if I had a lifetime, long time left, well, shame on me if I don't get to use it well. Yeah, I'm stressing you out, and at the way it's going, you need it more than me. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Someone help me, turn me round. I'm a victim, hear the sound of my own voice, turn it down. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 3 października. Małgorzata Najborska, zapraszam na serwis Trójki. Elżbieta Bieńkowska będzie unijnym komisarzem. Po decyzji NSA PiS musi ujawnić swoje wydatki. Grecka policja udaremniła planowany na sobotę zamach. Walka z barierami na unijnym rynku usług, wspieranie konkurencyjności przemysłu i ułatwianie życia małym i średnim przedsiębiorcom. To niektóre plany polskiej kandydatki na unijnego komisarza. Zamiary Elżbiety Bieńkowskiej spodobały się eurodeputowanym z dwóch komisji Europarlamentu, którzy przepytywali ją przez 3 godziny. Jej wystąpienie zostało nagrodzone brawami i pozytywnie ocenione. Choć członkostwo Bieńkowskiej w nowej Komisji Europejskiej jest już właściwie pewne, akceptacja europosłów musi jeszcze uzyskać cały gabinet Jean-Claude'a Junckera. Parlament Europejski będzie głosował w tej sprawie za 3 tygodnie. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało ujawnić swoje wydatki. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację partii na postanowienie sądu pierwszej instancji. O jawność faktur apelowało do wszystkich ugrupowań stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W związku z brakiem odpowiedzi sprawa trafiła do sądu, a w przypadku PiS-u wczoraj rozstrzygnęła się prawomocnie. Przedstawiciel stowarzyszenia Krzysztof Izdebski mówi Polskiemu Radiu, że kasację złożyła też Platforma, ale ta od PiS-u była rozpatrywana najpierw. Naszą intencją nie było chodzenie do sądu. Przedstawiciele wszystkich partii, których zapytaliśmy, nie udostępnili tej informacji, no i w związku z tym musieliśmy ze wszystkimi partiami iść do sądu. Akurat ta sprawa Prawa i Sprawiedliwości jako pierwsza zakończyła się już prawomocnym wyrokiem. Zdaniem Krzysztofa Izdebskiego to orzeczenie zmusi do jawności także inne ugrupowania. Dla nas to rozstrzygnięcie było w pewnym sensie oczywiste, ale bardzo się z niego cieszymy, ponieważ jest już takim ostatecznym potwierdzeniem, które mam nadzieję, że przekona również inne partie, że warto być jawnym. Trzeba być jawnym, jeżeli bierze się pieniądze publiczne. Przedstawiciel Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jest pewny, że sąd negatywnie rozpatrzy również kasację Platformy. Grecka policja udaremniła zaplanowany na sobotę zamach bombowy, którego celem była siedziba rządzącej partii Nowa Demokracja, poinformował minister do spraw porządku publicznego i obrony cywilnej Vasilis Kikilias. Podczas policyjnej operacji w Atenach znaleziono też dokumenty, z których wynika, że zamachowiec chciał zabić kilku znanych biznesmenów, w tym 2 armatorów oraz szefa Stowarzyszenia Greckich Przemysłowców i klubu piłkarskiego Olympiakos. Zatrzymano jedną osobę, której tożsamości nie ujawniono. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich szykują się do referendum w sprawie wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej. Obawiają się, że odwierty odstraszą turystów. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich żyją z turystyki. Czysta woda, słońce i plaże przyciągają co roku średnio 10 milionów osób. Władze archipelagu twierdzą, że wyspy stracą atrakcyjność, kiedy w ich pobliżu zostaną ustawione platformy wiertnicze. Możliwość dokonywania wierceń na okolicznych wodach jest nie tylko sprawą najwyższej wagi politycznej, ale też ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, podkreślał Paulino Rivero. Uczestnicy listopadowego referendum odpowiedzą na pytanie, czy chcesz, aby Wyspy Kanaryjskie zmieniły model środowiskowy i turystyczny na wiercenia gazu i ropy. José Manuel Soria, pochodzący z archipelagu minister przemysłu, poinformował, że mimo sprzeciwu wiercenia rozpoczną się jeszcze w tym roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Z Barcelony przenosimy się do Londynu. Tam rodzice księcia George'a walczą z paparazzim. Poszło zdjęcie, które fotoreporter zrobił przyszłemu następcy tronu w jednym z publicznych parków. Przyszły król Wielkiej Brytanii nie może liczyć na pełną prywatność. William i Catherine zdają sobie z tego sprawę, ale tym razem uznali, że miarka się przebrała. Podejrzewają, że nie chodziło bowiem o jedną czy dwie fotki, a o systematyczne śledzenie przez obiektyw codziennej rutyny księcia. W wydanym przez nich oświadczeniu czytamy, że dopóki George jest mały, powinien cieszyć się tak zwyczajnym życiem, jak to tylko możliwe. Na razie list to tylko nieformalne ostrzeżenie, ale może być wstępem do pozwu. Pytanie tylko, czy pozew byłby skuteczny. J.K. Rowling poszła do sądu, by chronić prywatność swego dziecka. Podobnie było z piosenkarzem Paulem Wellerem, ale ludzie już wiedzą z mediów, jak wygląda George, więc przed sądem trudniej będzie chronić ten konkretny aspekt jego prywatności. Tak mówił BBC prawnik Michael Gardner. A co na to reporter? Upiera się, że nie zrobił nic niestosownego. Mówi, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś zabronił mu robienia zdjęć w publicznym parku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 4 miejsca na Marsie wybrała Europejska Agencja Kosmiczna na lądowanie Łazika w 2018 roku. Podobno wszystkie lokalizacje są interesujące dla naukowców. Łazik ExoMars będzie pierwszym w historii robotem, który będzie szukał bezpośrednich śladów życia na Marsie. Chodzi o ślady życia dzisiejszego lub sprzed miliardów lat. Wszystkie 4 lokalizacje znajdują się blisko równika, tak by baterie słoneczne łazika mogły optymalnie wykorzystać światło. Są też na niewielkich wysokościach, żeby spadochrony miały czas na zmniejszenie prędkości łazika przy lądowaniu. Leżą też w miejscach, gdzie kiedyś najprawdopodobniej była woda, a to zwiększa szanse znalezienia aktywności mikrobów. Kolejne rozmowy Europejskiej Agencji Kosmicznej o misji ExoMars w listopadzie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 10 niemal wszędzie słońce, wyjątkiem południowe rejony Podkarpacia i Małopolski, bo tam synoptycy zapowiadają chmury i słaby deszcz. Na wschodzie 14-15 stopni, na zachodzie 17-18. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam. I najpierw będzie taka stara piosenka grupy Chicago. Such a long time.